nærmer sig 12. Det er midnat, timen er sen. Længes ånd efter dig og kigger ud af vinduet igen. Jeg ser dit ansigt der som et spejlbillede, der er glas. Jeg ser din kære smil, og jeg ved godt, hvor jeg telefon. Du har pakket kuffert igen.